Σδε θέσατε το περί Σοκράτους λαβόντες το βιβλίον, εστί δε το εκατοστόν καί χέπτομον. Αλλά προσέχετε το νουν. Λέγομεν ελληνικός τάουτα μεταβάλλοντες. Ήθι δε, λέγε ο νου. Τάουτα με αίρεζας λέγον. Τι σε δίδαξε τέν ελληνικέν φωνέν, λέγε, του τάου δεξιόν. Λέγε δε σου, ο γατέ. Σκαιός τάου τα λέγεις. Του τέστη Ιωνικόν το ρέμα. Ιωνικός λέγεις. Φέρε δε τι λέγεις. Αλλά νουζας λέγε. Σούγου δεν ει. Δικαίος δε τούτο σοι λέγω. Σούγαρ, ουδέ τρία ρεέματα ελληνικός ειπέιν χωιοστέι πριν εξαμαρτέιν. Πάουε. Καί μεταγράφεται αυτό τούτο ελληνιστή. Καί το εξές. Μανθάνετε. Πάνιου μανθάνομεν. Το έργον. Λαβέ το βιβλίον καί λέγε. Εσκόρακας, χως άκθωμαϊ, ότι επελαθόμεν τους χάρτας το βιβλίον προσφέρειν. Χρέζον τί μόι γραφέιον καί χάρταν.